dertlere garkım deme. Ancak beni bu dertlere garkım deme. Ne çemendir, ne çiçektir. Ne çemendir, ne çiçektir. Sen ya gülüm, sen gönüldür, ne ürettir, ne gönüldür.